sing borondan dere. Ay uydun jürem ilgere. Din ömür kütedim beni. Özüme önem aytam. Akalsın arakan tere. Yenbeyken adal jürmek kere. Ümitin üzülmesin tege. Özüme önem aytam. Күтпесен гүл, жеміз төзбей. Кебірісі еңбегіңмен сабыр етті. Ай, үзіңе қайталады ай. Ай, ай, үзіңе қайталады ай. Ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау. Күшігеріп жетеді мен сен. Өзімді кін алмаймын кетпейм. Өмірде өз өлімді реттейм. Жасайм жолымнан таймайм. Шекеріп жетеді мен сен. Өзімді кін алмаймын кетпейм. Өмірді өз өлімді реттейм. Жасайм жолымнан таймай. Білмесең бұрыннан бері. Әй өйден жүрем ілгері. Әден өмір күтеді мені. Өзіме үнем айтам. Ақталсын әраққан тері. Еңбейкен адал жүрмек кері. Үмітің үзілмесін тегі. Өзіме үнем айтам. Күшігеріп жетеді мен сен. Өзімді кін алмаймын кетпейм. Өмірде өз өлімді реттейм. Жасайм жолымнан таймайм. Күшігеріп жетеді мен сен. Өзімді кін алмаймын кетпейм. Өмірде өз өлімді реттейм. Жасайм жолымнан таймайм. Білмесең бұрыннан бері. Әй өйден жүрем ілгері. Әден өмір күтеді мені. Өзіме үнем айтам. Ақталсын әраққан тері. Еңбейкен адал жүрмек кері. Үмітің үзілмесін тегі. Өзіме үнем айтам.